तीसरा विग्रोह वह था जो ईमान लाया और इस गिरोह ने हिजरत नहीं की, ये कुफ्र के माहौल में रह गए। चौथा गिरोह उन लोगों का कि जिन्होंने बाद में हिजरत की। तो अल्लाह ताला ने इन चार गिरोहों का यहाँ जिक्र फरमाया और महाजरीन और अंसार के फजाइल इस मकाम पर बयान फरमाए। फरमाया कि इन्नल लज़ीन आमनु, यकीन वो जो ईमान लाए, वहाजरू, उन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, बिअम्वालिहिम, अपने मालों के साथ, वअन्फुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। तो इससे बात मालूम हुई कि जिहाद वो है जो अल्लाह के दीन के लिए किया जाए। अगर हुकूमत में इजाफे के लिए हो या सल्तनत की हदूद में इजाफे के लिए हो या दुनियावी माल के लिए हो या दुनियावी मफाद के लिए हो तो उसको जिहाद नहीं कहा जा सकता। वल्लज़ीन आवो वनासरू, और वो जिन्होंने ठिकाना दिया और मदद की, उलाइक बाग़ुहुम औलिया व बाग़, वो एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। तो एक मानी तो इसके आम मानी हैं जो क़यामत तक के लिए मौजूद हैं, वह है कि ईमान वाला ईमान वाले का दोस्त है। अगर एक मशरिक में रहता है और दूसरा मगरिब में रहता है तो भी एक दूसरे के खैरख्वाह होंगे, एक दूसरे के दोस्त होंगे। और इनकी मिसाल फरमाई गई कि एक जिस्म की माने थे, जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो। अगर एक आबला उंगली पे निकला है या एक उंगली जली है तो उसकी तकलीफ पूरे जिस्म को महसूस होती है। तो इसी तरह ईमान वालों की हालत भी ऐसी है कि अगर एक ईमान वाला मशरिक में है उसको तकलीफ पहुँची है तो मगरिब का ईमान वाला भी उसी तरह बेचैन होना चाहिए, यह ईमान का तकाज़ा। तो मैं कि ये ईमान वाले हालांकि महाजरीन मक्का मुकरमा से ज़रा रखते हैं, अनसार मदीना मुनव्वरा से रखते हैं, और इससे पहले इनके दरमियान दुश्मनियाँ थीं, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें थीं, कबाइली असबियत थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब ईमान लाया तो ईमान की बरकत ने इनको आपस में जोड़ दिया और ये एक दूसरे के खैरख्वाह हैं, दोस्त हैं। तो लिहाजा पूरी दुनिया के क़यामत तक के ईमान वालों को मिसाल दे दी कि इसी तरह आपस में उल्फत और मोहब्बत कायम करो जिस तरह से अनसार और महाजरीन के दरमियान उल्फत और मोहब्बत थी। तो ईमान का तकाजा इस तरह से पूरा करो तो पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक के इंसानों के लिए, ईमान वालों के लिए इसको मिसाल बना दिया गया। दूसरी बात यह है कि औलिया से मुराद वारिस के हैं। तो आगाज़ में विरासत का एक तरीका यह रखा गया था कि जो महाजिर हिजरत करके आया है तो महाजरीन पूरे महाजिर की जो अब बिरादरी थी वो मुसलमान नहीं हुई, और यहाँ जो अनसार हैं ये भी सारे मुसलमान नहीं हुए तो बाद में मुसलमान होते रहे। तो लिहाजा महाजिर और अंसारी को आपस में भाई बनाया गया, यह रिश्ते मुआखात भाई का सिलसिला इनका कायम किया गया और इनको एक दूसरे का वारिस करार दिया गया कि एक का माल दूसरा देगा। और अब भी सूरत हाल ये है कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो के आ जाए किसी दूसरी जगह पे, अब जब वो आ गया तो उसकी अपनी बिरादरी नहीं है या दीन पे नहीं है। देखिए कि तीन बुनियादी उसूल हैं जो इंसान को विरासत से महरूम कर देते हैं। एक है दीन का इख्तलाफ, एक है वतन का इख्तलाफ, और एक है कत्ल। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को विरासत से महरूम कर देती हैं। कि दीन का इख्तलाफ ये है कि एक मुसलमान है एक काफिर है तो दोनों एक दूसरे का वारिस नहीं हो सकते अगर एक ही जगह रहते हैं। तो मुसलमान काफिर का वारिस नहीं है, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं है। तो दीन का इख्तलाफ विरासत को खत्म कर। दूसरी चीज़ है वह है वतन का इख्तलाफ। वतन का इख्तलाफ यह है कि एक मुसलमान दार इस्लाम में रहता है, यानी ऐसे جگہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مکمل اسلامی نظام نافذ ہے، جیسے کہ عمارت اسلام میں افغانستان کے دور میں افغانستان کی مثال پیش کی جا سکتی. تو اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس میں مکمل اسلامی نظام نافذ ہو. عمارت اسلام افغانستان تو اس وقت معطل ہے. تو باقی ممالک میں چاہے پاکستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، کیا کوئی اور مسلمان ملک ہو، ایسا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے جس میں مکمل اسلامی نظام نافذ ہو. تو ایک آدمی ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایسے وطن میں رہتے ہیں جو دارالاسلام ہے، جس میں مکمل اسلامی نظام نافذ ہو. اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس ملک میں رہتا ہے، اس وطن میں رہتا ہے، اس جگہ میں رہتا ہے جہاں مکمل کفریہ نظام ہے. مکمل کفریہ نظام یوں ہے کہ مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، کسی قسم کی عبادت کی اجازت نہیں، تو مکمل کافرانہ نظام ہے. تو ایک بھائی مکمل کفریہ نظام میں رہتا ہے، ایک بھائی مکمل اسلام نظام میں رہتا ہے، اور دونوں مسلمان ہیں، تو بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. کفریہ ماحول میں رہنے والا اس کا اسلام کے ماحول میں رہنے والے کا وارث نہیں ہوگا، اسلام کے ماحول میں رہنے والا کفریہ ماحول کے رہنے والے کا وارث نہیں ہوگا. تو یہ دارین کا اختلاف اس کو کہتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وارث نے جس کا وہ وارث بنتا اس کو قتل کر دیا، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو وراثت سے محروم ہو جائے گا. تو قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. تو یہ تین رکاوٹیں ہیں وراثت میں. اب یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ مہاجر جو ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں تو ان کی اپنی برادری والے تو بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہو سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں بھائی بندی قائم فرمائی. تو مہاجر کا وارث انصاری اور انصاری کا وارث مہاجر پایا. تو میں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، یہ تیسرا گروہ کہ جس نے ہجرت نہیں کی، مالکم نہیں تمہارے لیے من ولایتہم، ان کی ولایت میں سے، ان کی وراثت میں سے، من شئین کوئی چیز، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک ہجرت کرنا. اب دیکھیے کہ اگر مسلمان ہیں اور کفریہ ماحول میں نہیں رہتا، ادھر ہے، ہجرت کی ہے یا نصرت کی ہے، ان کے لیے دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی ان پر لازم ہے. اور اگر ایسا مسلمان ہے کہ جو کفریہ ماحول میں رہتا ہے، وہاں سے ہجرت نہیں کی، تو وہاں نصرت تو ہوگی کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو آپ ان کی مدد تو کریں گے. تو آپ ان کی مدد تو کریں گے لیکن ولایت میں وہ ایک دوسرے کے حصے دار نہیں ہیں، وراثت نہیں ہوگی. اور مدد کے بارے میں بھی یہاں یہ بات بیان فرما دی جس میں کل بھی گفتگو ہوئی تھی، فرمایا کہ وہ اجتن سروکم، اگر وہ مدد چاہیں تم سے کہ دینی دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، پس تم پر لازم ہے مدد کرنا، الا علی قومی بینک و بین میثاق، سوائے اس قوم کے خلاف کہ جن کے درمیان تمہارے اور ان کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہے. تو اگر آپ نے کسی معاہدہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے حق میں مدد نہیں کریں گے. اگر وہ کفریہ ماحول میں رہتے ہیں تو بحث مسلمان آپ ان کی مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ معاہدہ آپ کا نہ ہو. اگر معاہدہ ہے تو پھر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے. لیکن اگر آزاد ہیں، آزاد ہیں کہ مسلمان ملک ہے، آپ بھی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو مدد کرنا لازم ہے. یا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں وہ جہاد کر رہے ہیں، مسلمان جہاں جہاد کر رہا ہے یا جس نے ہجرت کی ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہیں. تو جہاں جہاد ہو رہا ہو یا وہ لوگ جو ہجرت کر کے کفریہ ماحول کو چھوڑ دوسرے جگہ آ جائیں، تو ان کی مدد کرنا جو ہے وہ لازم ہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے. لیکن اگر ایسے ملک کے اندر ہیں کہ جو کفریہ ماحول ہے اس کو نہیں چھوڑا، انہوں نے جہاد بھی نہیں کر رہے، چھوڑتے بھی نہیں ہیں اس کو، وہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ آزاد کو چھوڑا ہوا ہے لیکن وطن نہیں چھوڑتے. جہاد کو چھوڑ رکھا ہے کہ جہاد کر نہیں سکتے. تو پھر یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو دوسرے مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا کہ ان کی مدد کریں. لیکن جہاں دین کے معاملے میں ان کی مدد لازم ہے تو جہاں جہاد ہو رہا ہو وہاں تو پابندی لگا دینی چاہیے کہ کوئی مسلمان اس کی مدد نہیں کر سکتا. ہاں کفار کی مدد کریں, مسلمانوں کی مدد کرنا مانے. تو یہ الٹ نظام ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. تو مسلمان کی مدد کی جائے گی, جہاں دین کا کام ہو رہا ہوگا وہاں مدد کی جائے گی, جہاں جہاد ہو رہا ہوگا وہاں تو ہر لحاظ ان سے کام کیا جائے گا. اور جہاں جہاد ہو رہا ہو وہاں اگر جانی جہاد کی ضرورت نہیں ہے, کہ افرادی قوت ان کے پاس اتنی ہے کہ آپ کے افراد کی ضرورت نہیں ہے, تو وہاں مالی مدد تو فرض عین ہے. تو وہاں فرض کفایہ کا مسئلہ نہیں ہوگا. جان کی قربانی تو وہاں فرض کفایہ ہے کہ وہاں افراد موجود ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ فرض کفایہ ہے, امت کے لوگ جہاد کر رہے ہیں. اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اگر آپ تشریف نہ لے جائیں تو یہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے جب تک کہ آپ کی ضرورت نہ پڑے. لیکن مالی مدد یہ فرض عین ہے, تو یہ فرض کفایہ نہیں ہے, یہ فرض عین ہے. اس لیے کہ وسائل تو ضروری ہوتی ہیں جہاد کے اندر, اور وہ فراہم کرنا پوری امت مسلمہ پر لازم ہے. تو میں کہ واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون, اس کو جو تم کر رہے ہو بصیر, نہایت دیکھنے والا ہے. والذین کفروا, تو میں کہ ایمان والوں ذرا کافروں پہ نظر کرو. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا, بعضہم, ان کے بعض, اولیاء و بعض کے دوست ہیں. جو فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ, کفر کفر کی حمایت کرے گا. یہودی اور عیسائی اتنے دشمن ایک دوسرے کے کہ مسلمان اور یہودی آپس میں اتنے دشمن نہیں ہیں, عیسائی اور مسلمان اتنے آپس میں دشمن نہیں ہیں. جو مذہب کے لحاظ سے عیسائی اور یہودی آپس میں دشمن ہیں. دیکھیے کہ عیسائی اور یہودیوں میں بنیاد کیا ہے, ہر امت کی بنیاد کیا ہے, اس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیوں کے رسول ہیں. مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں, خدا کا بیٹا تو نہیں مانتے. خود عیسائیوں میں بھی ایک جماعت ہے جو ان کو بیٹا نہیں مانتی, لیکن ان کے بے ادبی نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں, ان کا ادب اور احترام کرتے. لیکن یہودی عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو نجائز اولاد کہتے ہیں, ان کی والدہ پہ تہمت لگاتے ہیں, ان کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں. تو اس حالت کے اندر تو عیسائیوں کو چاہیے کہ ان یہودیوں سے شدید نفرت کرتے اور ان کا ساتھ نہ دیتے. لیکن نہیں, جب مسلمانوں کا معاملہ آئے گا عیسائی اور یہودی اپ جائے گا. اسی طرح مشرک ہیں, مشرک اور یہ اہل کتاب یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہندو اور عیسائی ایک نہیں ہو سکتے, ہندو اور یہودی ایک نہیں ہو سکتے. لیکن جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہوگا وہاں ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, دہری ہیں, کیپیٹلزم, کمیونزم, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. لیکن جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہوگا یہ دونوں یکجا ہوں. تو فرمایا کہ ایمان والوں, ذرا کافروں پہ نظر کرو کہ وہ دیکھو کہ ایک دوسرے کے کیسے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعاون کرتے ہیں, کہ جب تمہارا معاملہ آئے گا تمہارے خلاف کیسے متحد ہو جائیں گے. الا تفعلوا, اور اگر تم نہ کرو گے یہ, اگر تم اتنا اتحاد بھی اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے جتنا ان کے اندر اتحاد ہے. غلط بنیاد پہ اتحاد ہے, تمہاری تو بنیاد بھی صحیح ہے, تم تو صحیح بنیاد والے ہو. اگر تم آپس میں اتحاد نہیں رکھو گے, محبت نہیں کرو گے, دوستی نہیں رکھو گے, تعلق نہیں رکھو گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ میں کہتا کن فتنہ تم, ہو جائے گا فتنہ فی الارضی, زمین میں, وہ فساد کبیر, اور نہایت بڑا فساد. کیا فتنہ؟ کیا فتنہ؟ یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی حاکمیت نہیں ہوگی انسانوں کی حاکمیت, کہ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں انسانوں کی غلامی میں زندگی گزارو گے, ذلیل اور رسوا ہو کے زندگی گزارو گے. کہ انسانوں کے اصول و قواعد پہ چلو گے, ان کی خواہش پہ چلو گے, انہیں کے لیے کمانے والے, انہیں کے لیے زندگی گزارنے والے بنو گے. اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے پھر زرداری ٹیکس میں زندگی گزارو گے. کیسے لوٹیں گے تمہیں, تمہارا خون بھی نچوڑ لیں گے اور انسانوں کی غلامی کر دیں گے. کہ غلامی تو بہرحال ہوگی, اگر اللہ کی حاکمیت کو بلند نہیں کریں گے تو پھر انسان کی غلامی میں رہیں گے. اور یہ غلامی کیا ہوگی؟ غلامی در غلامی. ہم غلام ہیں کس کی؟ طاغوتی قوتوں کے. نہیں, طاغوتی قوتوں کے ایجنٹوں کے غلام ہیں. اور جو طاغوتی قوتوں کے ایجنٹ ہیں وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ نہیں, وہ طاغوتی قوتوں کے ایجنٹ, وہ ان کے غلام ہیں. تو یہ انسان کی غلامی بھی غلامی در غلامی ہو جائے گی. اگر اللہ کی حاکمیت اختیار کرو گے تو ساری غلامیوں سے نجات ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جس کو تم گراں سمجھتا ہے, اقبال نے یہی بات کی کہ ایک سجدہ جس کو تم گراں سمجھ رہا ہے یہ تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات کا کے لیے ذریعہ ہے, تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات دلانے والا ہے. ایک اللہ کو چھوڑیں گے تو پھر قدم قدم پر سجدہ کرتے ہوئے جائیں گے اور سب کو سلام کریں گے کہ جو بڑا ہوگا اس کے آگے جھکیں گے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو میں کہ دیکھو کہ کفار کو دیکھو کہ اگر کفار کا اتحاد ایسے ہے امت مسلمہ کے خلاف تو مسلمانوں تمہارا اتحاد کتنا ہونا چاہیے. اگر تم نہیں کرو گے, مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے, جہاں جہاد ہو رہا ہے الا تفعلوا ہو, اگر تم نے نہ کیا ان کے ساتھ اتحاد کا اظہار نہ کیا, دبے رہے, فرمایا کہ زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا, فتنہ پیدا ہوگا, اللہ کے حق میں ختم ہوگی, غلامی اور ذلت و رسوائی میں پڑ جاؤ گے اور نہایت بڑا فساد ہوگا. پھر تم کہتے رہو جی دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, پھر تو یہ بڑے دہشت گرد تو وہی ہوں گے کہ جن کی تم غلامی کر رہے ہو, یہ سب کو تم سے نچوڑ لیں گے. تو امن و امان تو قائم کہاں ہوگا؟ امن و امان تو وہاں قائم ہوگا جہاں اللہ کا نظام, جہاں اللہ کا نظام رہو امن و امان کہاں قائم ہو سکتا ہے. یاد یہ کہ دنیا کے اندر بڑے امن و امان کے علم بردار اپنے ملک میں دیکھ لیں, چوریاں ڈاکے, اتنا نظم اتنا نظام, چوریاں ڈاکے دیکھ لیں کہ روزانہ موٹر سائیکلوں کی دائیں بائیں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی موٹر, یا ایک موٹر سائیکل اٹھا, جب وہ پرچہ کرانے کے لیے تھانے میں گئے معلوم ہوا کہ ایک ہی دن میں اس تھانے کے ایریا میں 16 موٹر سائیکل چل گئی. جس ملک کی حالت یہ ہو کہ امریکہ کی گاڑی سفارت خانے کی گاڑی سفارت خانے کے باہر کھڑی ہو وہ نہیں بچا سکے, وہ چور لے گئے تو پتہ نہیں چل سکا, ناکے لگا کے اس کو نہیں حاصل کر سکے, تو پھر امن و امان اور کہاں رہے گا جہاں صورتحال بھی ہو. یہاں مالکوں اور آقاؤں کی گاڑیاں محفوظ نہیں ہیں تو وہاں غلاموں کی گاڑیاں کہاں محفوظ ہیں؟ تو یہ امن و امان قائم نہیں ہو سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں امن و امان کہاں ہے؟ کس کی عزت محفوظ ہے, کس کا مال محفوظ ہے, چوریاں ڈاکے کتنے زیادہ ہو رہے ہیں؟ جب اس کے مقابلے میں جب عمارت اسلام افغانستان قائم کی تو امیر المومنین کا ایک بیان مجھے یاد ہے, میں نے پڑھا تھا کہ ایک غیر ملکی صحافی کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا تھا, کوئی پوچھا تھا کہ حضرت امن و امان کی کیفیت کیا ہے, تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ امن و امان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں یورپ کو, امریکہ کو, کہ ایک ٹرک سونے کا بھرا ہوا اس ویرانے میں کہیں رات کو پورے افغانستان کہیں کھڑا کر دیں, ویرانے میں کھڑا کر دیں, کوئی پہرہ نہ ہو, تول کے وزن کے اعتبار سے ہمارے حوالے کر دیں, کھڑا کر دیں, اس کے بعد صبح آئیں, اگر ایک تولہ سونا کم ہو تو امیر المومنین کی سزا سرائے موت. کہ اس قدر امن و امان کی کیفیت کہ بعض حضرات یہاں سے گئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک دور کے اندر غزنی میں ہر آدمی بندوق لیا پھرتا تھا, کہ بندوق ان لوگوں کا زیور ہے, لیکن جب عمارت اسلامیہ قائم ہوئی ان لوگوں سے بندوق کا لینا, بیوی کا لینا آسان ہے, بندوق کا لینا بہت مشکل ہے. یعنی حالانکہ یہ لوگ غیر مند ہیں لوگ ہیں, لیکن بتائیے کہ بیوی کے مقابلے میں بندوق سے زیادہ یہ اونس رکھتے ہیں. میں بہت عرصے کی بات ہے میں پارہ چنار کے علاقے کی طرف گیا, تو جب ہم کوہاٹ سے نکلے تو پارہ چنار جانے کے لیے تو قبائلی علاقہ ہے اور اس میں اہل تشیع کافی ہیں اس علاقے کے, تو خیر بس میں بیٹھ گئے تو وہاں سے چلنے لگے, تو ہم نے بس والے سے کہا کہ ہم نے کہا بھائی ہم یہ نظارہ کرنا چاہتے ہیں باہر کا, اگر آپ اجازت دیں تو ہم چھت پہ بیٹھ لیں, ہماری سیٹیں بک تھیں, چھت پہ بیٹھ لیں. تو اس نے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے, کہ کئی ہمارے معزز سوار ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے سیٹیں دینی ہوتی ہیں, تو ٹھیک ہے اگر آپ اپنے خود کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کے شکر ہے. ہم اوپر جا کے بیٹھ گئے, جہاں بیٹھے تو بہرحال اوپر اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے, میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑی دیر کے بعد مجھے یوں گھور کے دیکھ کر, اب میں حیران، میں نے کہا شاید ہماری ڈاریاں ہیں تو یہ شیعہ ہیں یہاں کے لوگ، تو اس لیے دیکھتا ہوگا کہ مسلمان یہاں کیوں آ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ہم آپس میں بیٹھے، تین ساتھی تھے، آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی اور پھر جوں کھوڑ کے دیکھ. اب میں حیران پریشان، بھائی کیا ہے؟ تو اتفاق سے وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کالج کا، کسی کالج کا طالب علم تھا، پڑھا لکھا تھا، اردو کا جانتا تھا. تو میں نے کہا آپ کے ہم مہمانوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ مہمانوں کو یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ قبائلی لوگ ہیں، کہ جس مسئلہ کے بھی ہوں لوگ تو یہ مہمان نواز ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ کیا مسئلہ؟ میں نے کہا کہ یہ تھوڑی تھوڑی بات مجھے گھور کے دیکھتا ہے، یاد مجھے بیٹھا ہوا. اس نے اس سے اپنی زبان میں بات کی، ہنس پڑا. اس کو کچھ بات سمجھا دی. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اس کی بندوق پڑی ہوئی نیچے، آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو بے خیالی میں جو پاؤں گھڑ کر دیتے ہیں، آپ کا پاؤں لگتا ہے اس کی بندوق کو، تو اس لیے آپ کو گھوڑ کے دیکھ. تو یہ اپنی بندوق کی توہین نہیں برداشت کر سکتا. تو کہنے لگا میں اس کو سمجھا دیا، اب یہ ایسا نہیں کرے گا. تو مطلب کہ ان لوگوں کے نزدیک تو بندوق کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. رات کو سوئیں گے تو بندوق ساتھ ہے، بندوق کو نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن غزنی کے علاقے کے اندر جب دوسرے سال ہمارے حضرات گئے، وہاں دیکھا کہ لوگ بغیر بندوقوں کے پھر رہے ہیں، کہ پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہماری جان اور ہمارے مال کی ذمہ داری امیر المومنین نے لے لی، اب ہمیں یہ بوجھ اٹھا کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور لوگوں نے یہ بات بتلائی کہ اتنا اعلان ہوا، گھروں میں چھاپے نہیں مارے گئے، اسلحہ نہیں چھینا گیا، ویرانوں میں رات کو مختلف مقامات پر، پاک گیٹ ہے، حرم گیٹ ہے، ان چوکوں پر ٹرک کھڑے کر دیے گئے. اعلان کر دیا گیا کہ جو حضرات رضاکارانہ طور پر اپنا اسلحہ واپس کرنا چاہیں تو ان میں رات کو ڈالتے. کہا کہ صبح صورتحال یہ تھی کہ گاڑیاں بھر چکی تھیں اور اسلحہ نیچے پڑا ہوا تھا. یہ ایک اعلان. آج پوری کوشش کر چکا ہے امریکہ اور دیگر اس کے اتحادی کہ یہ افیون کو ختم کیا جا سکے. حالت یہ ہے کہ جو امریکی فوجی یہاں آتے ہیں، یہاں سے چھٹی کر کے جب جاتے ہیں، تو پہلے خوشی میں افغانستان اس لیے بھی آئے کہ کمائی کا ذریعہ ہے، دھندا بنے گا، کہ جب چھٹی پہ آئیں گے، کلو دو کلو لیتے ہوئے آئیں گے تو والے نیارے کئی نسلوں کا کام بن جائے گا، کہ وہاں بہت فرق ہے یہاں کے وہاں کی قیمت کا. تو اس طریقے سے وہ چلے. پوری کوشش کے باوجود پوسٹ کی کاشت کو ختم نہیں کر سکے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جس وقت امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس پوسٹ کو ختم کیا جائے، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کھڑی فصلیں انہوں نے آگ لگائی. اور خود اس سے یہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے اتنی اطاعت پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں دیکھی کہ لوگ اپنی فصلوں کو خود آگ لگائے، اور وہ فصلیں جو ان کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدنی کا ذریعہ تھی. تو فرمایا کہ اگر ایمان والوں تم جہاد کو چھوڑ دو گے اور ایمان والوں کی مدد کرنا چھوڑ دو گے، اس زمین پہ فتنہ پیدا ہوگا اور نہایت بڑا فساد ہوگا جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. امن و امان تو تبھی قائم ہو سکتے ہیں اللہ کا نظام ہو. تو حضرات یہاں سے جب گئے تو ایک دیہاتی علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہاں بیٹھے تھے ایک ہوٹل پہ کھانا کھا رہے تھے، وہاں ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا. تو بزرگ سے انہوں نے کہا کہ سامنے کا علاقہ تو معلوم ہو رہا ہے تاریخی لحاظ سے کہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے. اس نے کہا کہ بالکل ڈاکوؤں کا علاقہ ہے. تو کہا کہ طالبان کی حکومت کو اتنا اچھا ہو گیا، دو سال ہو گئے تھے اس کو، تین سال ہو گئے تھے، تو اب ڈاکوؤں کی کیا پوزیشن ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، اب کوئی ڈاکہ نہیں ہے، امن و امان ہے، اطمینان سے جہاں مرضی سامان خریدو. پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ طالبان سے ڈرتا ہے. طالبان کیوں ڈرتا ہے؟ کہ طالبان ہاتھ کاٹ دے، تو اسی طریقے سے ڈر ہے، اور یہ ڈاکہ نہ ڈاکہ ہے نہ چوری. تو جہاں اللہ کا نظام قائم ہوگا وہاں امن و امان، اور جہاں اللہ کا نظام چھوڑ دیں گے اور انسانی نظام قائم کریں گے وہاں فتنہ فساد ہوگا. اس لیے کہ اللہ تو مزاجوں کو جانتا ہے. لیکن یہاں ایک عقلی بات بھی ہے کہ آپ ایک مشین لیتے ہیں، کوئی مشین ہے، کوئی آلہ ہے، اگر اس کی کمپنی کی ہدایات کے مطابق آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کا استعمال صحیح ہوگا. اگر اس میں آپ اپنی کارگزاری درمیان میں داخل کر دیں گے تو اس کا نظام بگڑ جائے گا. جب انسان ہے, مخلوق ہے, ایک جیسے دماغ والے ہیں, ان کے فرق سے نظام بگڑ جائے گا تو خالق اور مخلوق کے نظام کا فرق کتنا واضح ہے. تو خالق کا نظام چھوڑ کے مخلوق کا نظام کیا کریں گے تو پھر کتنا انتشار پیدا ہوگا. تو لحاظ ہونا کہ جو فساد کبیر, اللہ تعالی نے یہاں فساد بھی نہیں فرمایا, فساد کبیر نہایت بڑا فساد کہ جو سنبھلنے میں نہ آئے, ایسی دہشت گردی پیدا ہو جائے گی. فرمایا والذین آمنوا, تو یہ مسائل بیان فرمائے. اب مہاجرین اور انصار کی تعریف فرما رہے ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ, وہی بات جو پہلے بیان فرمائی ہے, تو اس جگہ حکم کے لحاظ سے تھا, اس جگہ فضیلت کے اعتبار سے. والذین آووا ونصروا, اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, وہی ہیں پکے ایمان والے. تو اللہ تعالی نے ان مہاجرین کو آمنوا وہاجروا وجاہدوا ماضی ہے. جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت تک جو ایمان والے تھے, مہاجرین چاہے انصار, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اولئک المؤمنون حقا, کہ وہ پکے ایمان والے. جب پکا ایمان والا ان کو کہہ دیا گیا, اب ان کے ایمان کا انکار کرنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکا ایمان والا فرما رہے ہیں, ان کے ایمان کا انکار کرنا تو یقیناً کفر ہے. اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے شیعیت پر رافضیت کے بارے میں دو تحریریں فرمائی ہیں. ان میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ شیعہ کے کفر کے بنیادی سبب تین ہیں, تین سبب ہیں بنیادی. فرمایا کہ پہلا سبب ان کے کفر کا یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی محفوظیت کے منکر ہیں, کہ اس کو اصل قرآن نہیں مانتے. اصل قرآن اس کو نہ ماننا, یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا انکار ہے. تو لہذا پہلا سبب کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کافر ہیں کیوں, تو میں کہ پہلا سبب ان کے کفر کا قرآن مجید کے اصل ہونے کا انکار ہے, جو کافر نہیں مانتے. دوسرا سبب ان کے کفر کا کہ اللہ فرما رہے ہیں اولئک المؤمنون حقا, کہ وہ تو پکے ایمان والے ہیں اور یہ ان کو ایمان والے نہیں مانے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ اصل قرآن نہیں, کیونکہ صحابہ کرام رحم نے اس کو تبدیل کر دیا. اور یہ جو اللہ تعالی نے جو خبر دی قرآن میں کہ یہ صحابہ کرام پکے ایمان والے ہیں, تو اللہ نے جو خبر دی ہے تو کیا اللہ کو ان کا معلوم نہیں تھا ایمان؟ وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کو بدا ہو گیا. بدا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بات کہہ دے پھر پتہ چلا او ہو میں تو غلطی سے بات کہہ بیٹھا تھا, بات تو یہ. اب اس سے انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا جس کو بدا کا عقیدہ کہتے. تو فرمایا کہ دوسرا سبب ان کے کفر کا وہ صحابہ کرام ہم کے ایمان کا انکار ہے. تو مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, چاروں شامل. چاروں میں سے کسی کے ایمان کا انکار کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور دیگر حضرات زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں, ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. تو یہ حضرات تو خیر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت کی زندگی میں شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان مہاجرین میں کسی کے بارے میں اگر وہ عقیدہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے, اس وقت تو ایمان والے تھے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے, تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تو خبر دے رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا, کہ المؤمن اس میں ہے کہ اللہ فرمائے یہ پکے ایمان والے ہیں جن کے ایمان میں کمزوری بھی نہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے, تو قرآن مجید کی اس خبر کے مطابق وہ کافر ہوں. تو دوسرا سبب ان کے کفر کا یہ ہے. اور تیسرا سبب بنیادی ان کے کفر کا یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایمان معصوم ہے اور اس پر وحی آتی ہے. تو معصوم اور وحی کا آنا یہ نبی کی صفت ہے, اس کو نبی کہتے ہیں. تو نام اس کا آپ امام رکھ دیں, نام اس کا کچھ بھی آپ رکھ دیں, تو لہذا عقیدہ تو عقیدہ ہی ہوگا. تو نبی نہ کہیں آپ اس کو امام کہہ دیں, لیکن امام میں نبی والی بات آپ مانیں گے تو یہ تو یقیناً کفر ہوگا. تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے اس بنیاد کے ساتھ. یہ تین بنیادی سبب ہیں, قرآن مجید کی اصلیت کا انکار, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکار, اور تیسری بات صحابہ کرام کے ایمان کا انکار, اور تیسری بات امامت کا نظریہ. تو اس کو پوری طرح سے نشین فرما لیا جائے. قرآن کی اصلیت کا انکار, صحابہ کرام کے ایمان کا انکار, اور نظریہ امامت, یہ تین عقیدہ امامت, یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو ان کے کفر کو بالکل واضح کر دیتی. فرمایا کہ لہم مغفرت و رزق کریم. اور یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں, انصار ہیں, جو مہاجرین ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے. یا مغفرت بھی اللہ نے اسم کے طور پہ استعمال کیا, یہ میں نے ان کو بخش دیا. میں کہ مغفرت یہ اسم ہے, یعنی ان کے لیے کوئی گرفت ہے ہی نہیں, کہ اللہ نے ان کو گرفت سے محفوظ فرما دیا. وہ رزق کریم, اور عزت والی روزی ہے ان کے لیے. اور عزت والی روزی کون سی ہے؟ عزت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ جس میں محنت نہ ہو, جس میں حساب نہ ہو, جس میں بہتات ہو, جس میں نقصان کا پہلو کوئی نہ ہو. یہ عزت والی روزی کہاں ہے؟ یہ جنت کے اندر ہے. تو ان کا جنتی ہونا قطعی اور یقینی ہوگی. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, من بعد, و بعد میں. ہاں, اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت یہ تو بعد میں ایمان لائے, ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ چوتھا گروہ جس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں, میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, من بعد, و بعد میں, وہاجروا, انہوں نے ہجرت کی, وہ جہاد, اور جہاد کیا, معاکم, تمہارے ساتھ, کہ بعد میں مل گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جہاد کرتے رہے, معاویہ رضی اللہ عنہ جہاد کرتے رہے, وَاَكَ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ, بس وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. تو مطلب ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو تمہارے لیے ہے. درجات کا فرق یقینی ہے, لیکن فضیلت ان کو بھی وہی حاصل ہے, اور بعد والے لوگوں کے لیے وہ بھی ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسا کہ پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے قابل احترام ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور رشتہ دار ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے, فی کتاب اللہ, اللہ کے حکم میں. تو یہاں جو مختصر بات یہ کہ یہ جو حکم دیا گیا تھا کہ مہاجر انصاری آپس میں وارث بنیں گے, اب ایک آدمی ہجرت کر کے یہاں آ گیا, یا ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا, اس کی برادری مسلمان نہیں ہوئی, لیکن بعد میں برادری کا کوئی آدمی اس کا بھائی مسلمان ہو گیا, تو اب رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوگی. اب یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ پہلے ایمان نہیں لایا, بعد میں ایمان لایا تو وارث نہیں بنے گا, بلکہ یہاں حکم آ گیا کہ کیونکہ اب سب ایمان والے ہو گئے, برادری میں ایمان والے موجود ہیں, لہذا اب جو وراثت کا قانون ہوگا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقسیم فرما دی کہ اولاد کی یہ, والدین کی یہ, بھائیوں کی یہ, اس کے مطابق ہوگا. ہاں, کہ جو ایسا مسلمان ہے جس کا وارث کوئی نہیں بنتا, تو اس کے لیے جس کے ہاتھ میں مسلمان ہوا ہے وہ اس کا وارث بنے گا, اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر یہ بیت المال کے اندر اس کا مال جمع کیا جائے گا. تو یہاں یہ حکم فرما دیا کہ جو وراثت کا قانون بنایا گیا تھا عارضی مواخات کا, وہ ختم ہو گیا. اب وہی جو رشتہ داری والی جو وراثت ہے اس کو اختیار کیا جائے گا. فی کتاب اللہ, جو اللہ کے کتاب میں ہے, یعنی اللہ نے جس کو فرض کیا ہے اس کے میں, ان اللہ بکل شیء علیم, لیکن اللہ ہر ایک چیز کو نہایت جاننے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس وقت کون سا حکم مناسب ہے, اسی کے مطابق وہ حکم عطا فرماتے ہیں. اس نے وہ حکم دیا, اس میں وہی مناسب تھا, اب یہ حکم دیا, یہی مناسب ہے. تمہارا کام اعتراض کرنا نہیں, بلکہ اللہ کا حکم بھی تعمیل کرنا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کے عمل کی طرف سے عطا فرما دیا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أيد امير المؤمنين والمجاهدين معه. اللهم انصره ولا تنصر عليهم, انك انت على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. پٹواری نکان باب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.